Εγώ δεν θέλω γιατρικά γιατί έχω φίλους. Εσύ κρατάς τα μυστικά, τα δένεις κόμπους χιλιούς. Σε μάλωσα μια μέρα και το έγραψες, και εσύ σε μια ώρα όλα τα ξεγράψες. Σε μάλωσα μια μέρα και το έγραψες, κι εσύ σε μια ώρα όλα τα ξεγράψες. Εγώ δεν θέλω να ξεχνώ τα τόσα βάσανα μου. Τα δάχτυλά μου θα μετρώ τα αμαρτήματά μου. Σε μάλωσα μια μέρα και το έγραψες, και εσύ σε μια ώρα όλα τα ξεγράψες. Σε μάλωσα μια μέρα και το έγραψες, και εσύ σε μια ώρα όλα τα ξεγράψες. Τη λύπη μου θέλω να ζω όπως και τη χαρά μου. Σήμερα μαύρα να φορώ και αύριο τα καλά μου. Σε μάλωσα μια μέρα και το έγραψες, και εσύ σε μια ώρα όλα τα ξεγράψες. Σε μάλωσα μια μέρα και το έγραψες, και εσύ σε μια ώρα όλα τα ξεγράψες.